Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Aman komşular, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda Oktay Demirci, hoş geldiniz efendim. Öncelikle bana bu imkanı verdiğiniz için siz Ege Kayacan olmak üzere Radyo Ottu'ya teşekkür ederim. Ve emeği geçen bütün arkadaşlarım adına yayında ve yapımda emeği geçen çok teşekkür ederim. Çok güzel başladınız. Ben bu sabah seni biraz zorlamak istiyorum. İçindeki cevheri ortaya çıkarmak istiyorum. Sınırlarını genişletmek istiyorum. Var mısın, yok musun? En başta bunu söyle. Ben kendimin farkına varmak istiyorum. Ben potansiyelimi açığa çıkarmak istiyorum diyorsan varım de. İçimdeki cevheri mi ortaya çıkarmak istiyorsun? İçindeki cevheri ortaya çıkarmak istiyorum. Sende yatan enerjiyi ortaya çıkarmak istiyorum. Sinerji peki? Sinerji yok. Ay otomatikman sinerji bir sinerji yok. Ortaya çıkmayacak yok, mı sıfır, Ceyhan? Sıfır sinerji. Sinerji sıfır, enerji maksimum diyebilir miyiz? Maksimum diyebiliriz, evet. O zaman maksimum diyorum. Maksimum diyorsun. Yani o zaman sana bir çerçeve çiziyorum, bak. Çiz bakayım. Önümüzde 45 dakika var. Evet. Bunun bir kısmı müzik ve reklam. Tamam. Bu 45 dakika içinde bak. Konuşacağımız konuları mı? Şuradan kağıt alayım da. Al. Şimdi daha sabah sabah karşılıklı gelmişiz. Daha yeni birbirimize günaydın demişiz. Hemen bana seksli meksli bir şeyler demeyeceksin. Birinci sınır. Saçmalama, ben ne zaman sana seksli meksli bir şey? İkincisi. Orada tavşan kafesinden kaçmış da Norveç halkı ayaklanmış haberi vermeyeceksin. Sen bir... Üçüncü sınır. Tamam. Sen çiz bu sınırları da ben bilim çok adamları boş durmuyor. Bakın şimdi de bunu bulmuşlar demeyeceksin. Hı hı. Dördüncü sınırda ne diyelim ne diyelim. Ne çabuk diyelim. Söyle çünkü bir tane olmazsa olmazım var. çabuk. Obama demeyeceksin. Obama mı demeyeceğim? Hı hı. Tamam, onu kolay. Olur. Tamam bak. Güzel, güzel. Şöyle bir kare çizdim sana. Barack diyebiliyor muyuz? Hayır, şimdi Obama deyince Obama, Barack, Hüseyin hepsi giriyor onun içine. He. Bak bir kare çizdim sana. McCain diyebiliyor musun peki? Yani McCain'ci misin sen? Onu mu demek istiyorsun? Obama'yı niye demiyoruz? Barack diyebiliyor muyuz? Bunu sormuş muydum? Sen ama seks demeyeceğiz dedim ben. Sen hala bana Obama diyorsun, Barack diyorsun. İki sınırı birden ihlal ediyorsun. Evet, bu karenin içinde peki harikalar yaratabiliyorsan bu çerçevede. Evet. Bak, cinsel haberler yok. Amerikan seçimleri yok. Bilim adamları yok. Hayvanlar dünyası yok. Peki bir şey soracağım. Soru da, şu bir köşe daha çiziyorum. Daha fazla soru da yok. Anladığın kadarıyla cambazlığına başladım. Şu kalıbı kullanmadan ben buradan şuraya hareket edemem. Ya da neyin şuradan şuraya. Gün geçmiyor ki gün geçmiyor ki diyebilirsin. Tamam. O kalıbı kullanabilir miyim? Tamam, diyebilirsin onu. O zaman başladı mı süremiz? Düşünme başladı süresi mı vereyim mi sana? Neyi düşüneceğim ya? Neyi düşüneceğim? Hazırım diyorsun yani. Bu kadar hazırsın yani. Yani. İyi, ne diyorsun o zaman? Buyurun. Ne diyorsun? Şöyle başlamak istiyorum. Gün geçmiyor ki modern sabahlarda konuşulmayan bir şey konuşulmuş olsun. Bak, güzel başladı değil mi? Yani o sınırların hiç dokunmadan içindeyim. Evet, sınırların içinde demek ki Türkçemiz de yok. Belirtmedin abi onu. Anlaşılabilir olmak falan filan diye bir şey söylemedin. Anlaşılabilir ve doğru Türkçeyle. He. İngilizce kelimelere yer vermeden. Mesela Obama. Mesela olumlu kullanma. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk. Ümük neresi? Ümüğümüz tamam. Sıkılması nedir? Ümük, kaç tane ümük vardır vücutta falan gibi. Bunları uzun uzun konuşmuştuk. Çünkü başbakanımızın biliyorsun, eğer ümüğümüzü sıkmazsa IMF ile oturur anlaşırız diyerek bir yaklaşım vardı. Bununla ilgili hakikaten gerekli. Benim bildiğim iki tane politika vardır şeyde. Ekonomi politikası. Ki sen bu işi okudun. Okudum. Çok anlamadan okudum ama bazı şeyler aklıma kazındı. İki politika vardır ekonomide. Nedir? Bir kemer sıkma, iki ümük sıkma. Kemer sıkmanın kemeri sıkana belki faydası olur da ümüğü... Kemeri sıktın sıktın baktın fayda etmiyor, o zaman ümük sıkılır. Veya sen kemerini sıkmazsan öbürleri ümüğünü sıkar mı? Öyle bir şey. O derse girmemiştim ben. Ama insan kendi kendini ümüğünü sıkamaz ki. Mesela kemerini sıkabilirsin ama ümüğünü asla demiş. Kemerini sıkmayanın ümüğünü sıkarlar gibi bir söz. Gerçi kendi kendinin ümüğünü sıkarak Nanay Kent'e giden bir şey vardı ya. Altuzer miydi o? Altada mevzu. Ne? Altuzer. Altuzer'di galiba. Ümüğün, yoksa o pencereden mi atlamıştı? Öyle bir şey vardı. Kendi kendinin ümüğünü sıkmak. Öyle bir şey içgüdüsel olarak mümkün değil. Kendini asabilirsin de kendi ellerinle kendini boğamıyorsun. İstersen daha güzel konulardan konuşalım haftanın lütfen son günü. Gerçi ben açtım bu konuyu ama özür diliyorum herkesten ve tekrar ümük şartına dönüyorum. Tamam. Mehmet Şimşek dün açıklamalar yaptı. IMF ile ihtiyati standby'a yapıcı bakıyoruz. Lütfen bu cümleyi bize açıklar mısın? İhtiyati yani. İhtiyati standby. İhtiyati standby. Şöyle açıklayayım sana. Yani hani bir şey olacağı yok da bizi teğet geçecek ama yani gibi bir anlaşma. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ümük şartının da ne olduğunu. Ümük şartı burada ihtiyati tedbir konulmuş oluyor ümüğe. Ha o mu demek o? Tabii. Ümüğümüze kastederseniz orada karşınıza çıkarız gibi bir laf. Ümüğünü sıkarım diye bir laf var mıydı kaynanalarda? Ümüğünü sıkarım diye kaynanalarda, evet, geçenlerde bir köşe yazısında okudum ben o zaman. Var mıydı? Evet, öyle bir laf var mı bilmiyorum. Ben kaynanalarda sadece nereye nereye diye bir laf hatırlıyorum. Bir de tüy diye bir şey hatırlıyorum. Tüy değil, ni Egeciğim o. Tijendo. Onu da yanlış hatırlıyormuş demek. Tüy. Bu arada ümük tavukta oluyormuş, onu da öğrenmiş olduk. İnsanda da var canım ümük. Tavukta olan, insanda olmayan bir tek ibik mi var? Hayır. Börkenek de olması lazım. Börkenek tavukta var mı börkenek? Börkenek, çekiç müzengi diye biliyorum ben. Kimde olduğunu bilmiyorum ki börkeneğin, tavuk hakkında yorum yapayım. Börkenek şey işte ya, o taşların maçların taşlık gittiği yer. Taşlık gibi bir şey işte, o tip bir şey. Çok teşekkürler, börkenek dediniz. Çerçevenin içinde hareket ediyorsunuz hala. Keşke börkenek yasaklı olsaydı, onun yerine Obama verseydim size. Takipçisi olduğumuz haberler köşesinde bu hafta, bu cuma ele alacağımız haber Fransa'dan bir haber. Neymiş efendim? Biliyorsun Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin kendisine benzeyen oyuncak Voodoo. Dudi bebeğini yapmışlardı. Bebeğini yapmışlardı. Dudi bebeğiydi değil mi onun adı? Dudi değil ya. Çok güzel oldu ya. Bu bebeğin satışını, ya bebeğin derken Voodoo bebeğinin satışını yasaklatmak için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme çakal Sarkozy demiş ve reddetmiş bu başvurusunu. Çünkü ifade ve mizah özgürlüğü değerlendirmesini geçerli kılmış mahkeme ve artık herkes o bebeklerden alabilecek. Peki bu eşinin bebeğini yapma konusunda hala mizah özgürlüğüne mi giriyor? Biraz eşin daha büyükçe bir bebeğini yapsalar ya. Yani o da hala mizah diye mi? O mizahtan ne anladığına bağlı. Ben çok esprili bir şekilde bir şey düşündüm diye mesela adam bebeği alıp gitse bir yere. Hala mizah özgürlüğü mü olacak? Tabii canım. Yani çok rahat onu da mizah içine sokabilirsin. Benim mizahım bu şekilde diye böyle bir açıklama yapman lazım ama uzun uzun anladığım kadarıyla. Ondan sonra Londra'da yaşayan Kenan Altuniş. İktisat mezunu kendisi. Evet. Ve yeni başlayan bir piyangonun talihlisi, belki de en şanslı Türk diye geçiyor bütün gazetelerde. Çünkü hayat boyu her yıl 1 milyon dolar kazanacak. Biletinden almış bir tane, 4 tane almış, onların birine de bu ikramiye çıkmış. Her yıl ölene kadar her yıl 1 milyon dolar. Akıllı bir adam çatır alacakmış. 1 milyon doların büyük bir kısmını sağlık mevhumuna ayırır yani. daha uzun check-up yaptırır, efendim ne yapılması gerekiyorsa vitaminler, spor, aklına gelen her şeyi yapması lazım daha uzun yaşamak için. Hatta belki de klon. Klon bebek mi? Klon bebe. Şimdiden kendini klonlasın. Abi, o rekabet, o pis bir rekabet yaratmaz mı ya? Bir yerde beklesin Oktay, kimseye zararı yok. Ha, donduracak. Dondurmayacak şimdi. Bir yerde klonlayacağına göre onun hemen klonlandı, doğdu falan. Bir yerden onun hayatına devam etmesi lazım. Hiçbir şeyden haberi olmadan. Yarın öbür gün beyefendi öldüğü zaman hemen klonu devreye sokulacak. Tıkır tıkır maaşı. Paralar. Siz ne yaptınız ya, bir anda gençleşmiştiniz diyecekler mesela adama. Saçları bayattım diyecek, bitti. Klonu onu öğretecekler. Bu yaştan sonra klonu bize anlatmayalım zaten. Adam biliyordur. Tabii zaten. Canım, yani saçma olur. Paraya ihtiyacım yoktu ama iyi yatırım oldu demiş. Yatırım, piyango biletine yatırım yapmak gerçekten de ne işle uğraşıyordu kendisi? Bankacı. Bankacı. Ne tip? İktisat mezunu. Piyangoya yatırım gözüyle bakıyorsa o da demek ki benimle beraber kantinde geçirmiş bazı dersler. Hakikaten ne kadar bir maddi durumu var onu da önümüzdeki günlerde takipçisi olduğumuz haberler köşesinde en ince ayrıntısına kadar vereceğiz. Sınırlarımızın tabii ki daha geniş olduğu bir ortamda buluşmak senin üzere. Senin sınırlarını kaldırıyorum, serbestsin. Aa, gerçekten mi? Hı hı. O zaman azat buzat. Seks, bir seks haberi vermek istiyorum. Buyurun. Hadi ya. Buyurun, sınırlar kalktı. Tamam, yok yok, değil. Seks haberi değil. İngiltere'den bilim adamları hakkımı kullanmak istiyorum. 3000 erkek üzerinde bir araştırma yapılmış. Teşekkür ediyoruz. Ve erkeklerin %70'i ne çocuk bakmanın çok zor geldiği ispatlanmış. Yani şimdi o kadar da zor değil. Adamlara bir anda böyle bu işi verirsen zor gelir yani. Bana o kadar zor gelmiyor mesela. Bir anda dediğin yani o hazırlık aşaması mı? Hayır canım, şimdi sıfır adama. Hı. Bir de kendi çocuğu değilken al buna bak dersen zor bakar yani. Peki. Baba olmayan adamlardan bahsediyorsak. He. Bunlar kendi çocuklarına bakmaktan zorlanıyor. Yok canım, kendi çocuklarından imtina ediyorlar. Araştırmada erkeklerin çocuk bakımını çok zor bir iş olarak gördükleri için mesela işlerinde falan daha çok çalışıyor gibi takılıyor. Öyle gösteriyor yani. Yani bu uzun çalışıyor, işte daha çok duruyor. Çalışmasa da iş yerinde vakit geçiriyor eve gitmemek için falan. Pislik pislik adamlardan bahsediyorlar. Bu şeyle ilgili bir durum. Yani ilk çocuk olduğu zaman ben evde durmayayım da nerede durursam durayım gibi bir şey oluyor. Yani dikkat edersen mesela araç muayenelerini falan, arkadaşlarının bile araç muayenelerini yapan adamların hep böyle evinde 2-3 aylık bebekleri oluyor. Dur ben senin gideyim araç muayeneni yapayım falan diye böyle angarya işleri koşturuyorlar. Bir süre öyle geçiyor. Bu bir gerçek. Sadece angarya işleri koştursalar yine iyi ya. O zaman da bir işe yaramış oluyorlar. Diğer adamın çocuğuna bakmasını sağlamış oluyorlar belki. Bilmiyorum ama ben parkta markta boş boş oturan bir sürü adam gördüm. İşteyim diye atıyorum. Geçiyor şeye, parka. Oturuyor sabahtan akşama. Tıkır tıkır alıyor. Burada neyi eleştirdiğimizi bilmiyoruz ama. İşte bankamatik memuru deniyor bunlara. Bankamatik İngiliz'i diyorum ben. Bankamatik İngiliz. Ama bir yandan da bu araştırma öyle bir şey de ortaya koymuş, onu da verelim. Uzmanlar modern babaların çocuk bakmak ve eşleriyle sorumlulukları paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söylemiş. Modern öbürleri kimmiş? Öbürleri işte havza babalar herhalde. Ne bileyim, geleneksel babalarla modern babalar. Hem zor geliyor hem mutluluk mu duyuyor, anlamadım ben şimdi. Hayır, modern babalara zor gelmiyor ve mutlu oluyor. Ama ilk grup o %70'lerin grup. Onların hayatı parklarda geçiyor. Onlar hayatı parklarda, araç muayene istasyonlarında, efendim ne bileyim marketlerde ve satış amaçlı bazı yerlerde. Hay Allah ya, bu son kelimeler başka bir şeyin devamıydı ama nedense birden aklıma geldi. Oralarda bulunabiliyor o tür babalarda. Çok güzel. Buyurun efendim, devam ediyoruz dünya turumuza. Allah Allah, bitmedi gitti ya dünya turu. Dolaş gene aynı yerde. Dünya turu dedik ama uzaydan bir haber vermek istiyorum ben, müsaade ederseniz. Tabii ki. Merkür'ün bugüne kadar hiç görmediğimiz bir yüzü, daha önce hiç duymadığımız Messenger adlı uzay gemisi tarafından 6 Ekim'de fotoğrafı çekilerek gönderildi. Neymiş o? Yani ne varmış Merkür'ün o yüzünde? Merkür'ün mavi batısı. Batısı maviymiş Merkür'ün. İlk kez görüntülenmiş. Orada el sallayan uzaylılar falan yok. Hayır, ne olduğu belli değil. Mavi de Yani ne bu? Mavisi? Maviliği veren şey ne? Gizemli mavi materyal nasıl ortaya çıkıyor? Su olmadığı belli. Volkanların püskürttüğü bir şey oldu. Lav gibi tipinde bir şey olduğunu söylemişler. Ama bu yani şimdi nasıl bir uzay bilimi? Herhalde volkanları püskürttüğü bir şey gibi bir şey. Böyle bir açıklama olur mu ya? Onu ben de yaparım yani. Ben sana başka bir açıklama yapayım. Yap bakayım. Manyetizma gibi bir şey. Gibi bir şey. Mıknatıs tipi bir şey mi? Hı-hı. 6 Ekim'de çekilen fotoğraf niye bu kadar sürüyor abicim gelmesi? 25 gün sürmüş fotoğrafın gelmesi. Anca tamam, uzaydan gönderiyor canım adam. Adam dediğin Messenger. Messenger. Valla Merkür'ün yüzeyinden bir bölüm. İşte burada bak garip garip şekiller hakikaten masmavi. Hani bir tek bizlik mavi? Gerçi kime itiraz edeceğim bu konuyla hakikaten ilgili onu da bilmiyorum ama. Güneşe herhalde. Nasıl bir güneş sistemiyiz yani? Bir her gezegeni bir espri. Mars kızıl gezegen, tamam. Dünya mavi boncuk. Şimdi bizim Satürn halkalı gezegen. Ha işte bizim bir tarafımızda bir halka çıksa Satürn bozulmaz mı? Bozulur tabii. Yani şey gibi olursun. Dubai gibi olursun. Veya Las Vegas gibi. Her tarafın özelliklerini alıp da kendinde böyle topluyor ya. Las Vegas öyle. Eyfel Kulesi, Meyfel Kulesi. Yaman bir gezegene dönüşürsün bir anda. İşte ya, ben biraz bütün uzaylıların kumar oynamaya geldiği bir gezegene dönüşürsün. Hiç hoş olmaz. Birazcık bozuldum ben bu mavi gezegene. Bozulma hakikaten hakkını saklı tutar mısın? Reklamlar boyunca nefesini ve bozulma hakkını saklı tutar mısın? Dur bir deneyeyim. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Tonguç ve Toygar hafta sonu. Evet. Tonguç anlat bakalım. Öncelikle bir merhaba. Bir merhaba Turgay. Sana da merhaba. Evet, sana da merhaba. Notlarımı aldım ben. Notlarımı gözden geçireceğim. Sen de sohbet ederken. Hoş geldin dostum. Dinleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Merhaba. Gecikmiş bir merhaba. Uzun zamandır hazırlanan program. Ancak şimdi artık belli şartlar. O şartlar da tırnak içinde şartlar. Sağlandıktan sonra artık sabah. Sevgili dostlar. Merhaba. Yine her cuma olduğu gibi. Bu cumada bir kültür sanat rehberinde yeniden birlikteyiz. Sadece kültür sanatı ya, onu biraz daha popüler kültüre tabii, bakış gibi. Tabii, pop kültür. Pop kültür gibi, evet. İlk tavsiyeyi senden alalım. Bu hafta sonu ne yapabiliriz, neler yapılabilir? Sevgili Toygar. Teşekkürler Tonguç. Şöyle bir bakıyorum yani tabii. Eğer sende tavsiye yoksa ben verebilirim. Sen de alayım ben çünkü ben şey yapamadım yani. kültüre, sanata, tırnak içinde kültür ve tırnak içinde sanata evet. Ne kadar yer verildiğini az çok biliyorsun zaten. Ben medyamızda, ko medyamızda. Ben çok dün öğrendiğim bir sözle başlamak istiyorum. Şaka gibi ya. Evet. Dün öğrendiğim bir sözle başlamak istiyorum programımıza evet. İzin verirsen. El ile gelen düğün bayram. El ile gelen? Düğün bayram. El. Çok hoş bir söz olduğunu düşünerek bu hafta kültür sanat bülteni benim ilk tavsiyem rock müzik severlere olacak. Rock müzik severler bu hafta yine Ankara'da buluşuyor. Çeşitli keyifli bir haberle benziyor. Çeşitli konserler olacak rock müziğe dair ve tabii ki pazartesi günü bir sahne şovuyla bu rock müzik şahlanacak ve sosu olacak adeta. Sevgili Tonguç efendim hayatım. Buna da bir gün bir programımızda buna değinelim yani erkeklerin birbirine hayatım demesinin perde arkasında neler var? Hangi yoldan geçince bir insan karşısındakine hayatım demeye başlıyor? Bunu bir gün bir programda ele alalım. Şöyle keyifli bir sohbetle. Ama çok çerçeveli mi alalım? Yani çok çok çerçeveden bakarak mı inceleyelim bu konuyu yoksa belli bir çerçeveden mi? Yani dikey eleştiri getirelim diyorum ben yani. Öyle Hani tabii ki bunu yaparken de hoş sohbetimizden de değil mi? Çünkü bizim programımız Tonguç ve Toygar hafta sonu. Evet. Biliyorsun ismim biraz eğlenceyi ima ediyor. Evet. O yüzden böyle bir şey olsun, keyifli olsun. Ben haberleri almaya devam ediyorum. Sen de kültür sanat. Ben bu arada kitap köşesini hazırlanıyorum. Biliyorsun. Tamam, sen hazırlan, ben o sırada dostlarımızla diğer bir haberi paylaşayım. En korkutucu şaka gibi ya, şaka gibi. Çok keyifli bir haber var sırada. John McLaughlin. En korkutucu filmler. Bu arada hemen onu söyleyelim. Bir konser var bu gece Ankara'da. Chico Rea'nın ve aynı zamanda Johnny Parker McLaughlin'in bir jazz konseri. Jazz konseri olacak. Fusion tabii. Tamamen Fusion üstüne. Harika bir konser. Chico Rea ve John McLaughlin. Sevgili Tonguç, ağzından bal damlıyor. Jazz. Gerçekten benim şöyle bir sloganım var. Caz yaşamaktır. Bunu aynen bak not alıyorum. 05 dakika. Caz. Caz yaşamaktır. Yaşamaktır. Çok güzel. Her zaman bunu savundum. Çünkü caz gerçekten insanı içine alan bir müzik. Şimdi İstersen hemen ilk köşemize geçelim. Ne dersin? Şimdi, var mısın? Varım. Hazırım. Varsan o zaman buyurun. Fuaye köşesine geçelim. Buyurun. Fuaye. Evet Tonguç, fuayede ne diyeceksin? Fuayece her zaman olduğu gibi yine filmler üzerinde, yani movies üzerinde konuşacağız ve en korkutucu filmler listesi yapılmış. Hemen alalım bakalım. Çok keyifli bir filmle başlıyor listemiz. Şeytan. Şeytan. Anladın mı? Hatırladın mı? Exormist. Exormist mi demeliydim yoksa? 1973 yapımı bir film. Tonguç, inanıyor musun? Yani bunun bir de Türk versiyonu var. Şaka gibi ya. Hoş bir espri oldu keyif doğrusu. Ötesi, keyif ötesi. Yönetmeni, gerçekten. Yönetmeni William Friedkin. Oyuncuları hatırlamıyorum çünkü movie'de ilk başta yönetmen. Benim konuşurken kakam geliyor bazen. Evet. Kendimi de tutuyorum. Evet. Seni dinliyorum. Evet. İlk filmimiz Şeytan. İsterseniz oradan bir iki sahne hatırlayalım. Daha sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. O zaman diğer köşemize geçiyorum. Geçelim. Sahneler. Evet, gerçekten hoş sahneler bunlar. Sevgili Tonguç, güzel seçmişsiniz. Ben dostumun zaten keyfine, keyif anlayışına, keyif ötesine yaklaşımına, keyfi duyumsamasına her zaman tam güvenirim. Bu sabah da öyle oldum. Teşekkür ederim Toygar, ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. İç bulandırıcı filmler köşesinde bu haftaki filmimiz Fight Club. Her zaman olduğu gibi şiddet içeren bir filmi seçtik yine. Bana çok saçma geliyor şiddet. Ne dersin? Ne diyorsun? Şiddet, ben yani şimdi sana istersen bunu Tonguç olarak değil de sade vatandaş olarak düşün. Evet. Biraz da bastırıyor yani, arada veremedik. Neyi bastırıyor, neyi? Kakam. Kakam. şiddeti tamamen toplumdan soyutlamayı başarsan. Evet. Dünya ne renk olurdu diye düşünüyorum. Bence diye düşünüyorum ve sana soruyorum. Şimdi benim kendime göre bir düşünce var. Seni etkilemesin diye soruyorum. Bence çok iyi bir soru bu. Çok teşekkür ederim. Üzerine biraz bir soru düşünmem gerekiyor. Dilersen köşemize devam edelim. Daha sonra ben bu suali cevaplayayım hayatım. Tabii ki, keyifli olur. Evet. İkinci filmimiz en korkutucu filmler kuşağında. Cinnet. Cinnet. Cinnet olarak hatırlamazsın. İngilizce izlediğini hatırlıyorum senin bu filmi. Shining galiba. Shining. Jack Nicholson'ın en gerçekten kusursuz oyunculuğu. Sevgili Togar, şunu baştan söylemiştim. Bir film üzerinde konuşurken oyunculardan değil yönetmenlerden bahsetmelisin. Stanley Kubrick. Kubrick'in bir uçak kazasında kaybettiğimiz çok usta yönetmen. Kubri gerçekten de yani sinemanın daha iyi çocuğu. Ve Kubri bu filmde hatırladığım kadarıyla altın Oscar almıştı. Ve bir diğer film. Yine Türkçesi söyleyince hatırlar, anımsayacak mısın bilmiyorum. Yaratık. Anımsayabildin mi? Elrion. Bravo. Elrion. Bu da bu filmde yönetmen. Ridley Scott. Bu filmde görüntü dalında yine altın Oscar almıştım. Altın Oscar'ı kanda aldığı altın Oscar. Ve pek çok yerden altın Oscar'ı süpürdü diye hatırlıyorum ben. Evet, keyif ötesi devam ediyor. Keyif ötesinde o zaman son köşemize geçelim. Yeme içme kültürü ve keyif ötesi. Buyurun. Çünkü bayağı beni bastırmaya başladı şey olarak. Toygar ve Tonguç. Keyif ötesi. Evet, keyif ötesine hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar Toygar. Teşekkür ederim. Keyif ötesinde bu hafta sizlere önereceğimiz mekanlardan yani uzamlardan bir iki tane saymak istiyorum. Müsaade ederseniz. Tabii. Ben senin çünkü... uzam mı? Uzama mı? Hayır yani keyif ötesine. Evet. Ben keyfi yaşamana bayılıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O yüzden sana güvenim tam. Eminim bizim dinleyicilerimiz de aynı şekilde düşünüyorlardı. Evet keyif. Keyif ötesinde bu hafta Chateaubriand severlere bir müjde vereceğim. Chateaubriand severler bu hafta sonu Ankara'da buluşuyor. Ankara'da buluşan Chateaubriand severler hep beraber Chateaubriand yiyecekler diyorum. Ve bu müjdeyi umut dolu haberlerle senin önüne sunuyorum. Sevgili Toygar. Kabul edildi. Çok keyifli, hoş bir espriydi. Hayvan gibi evet çok güzeldi. Ben de vaktimiz az kaldı ama birkaç kitap tanıtmak istiyorum. Pek çok kitap çıktı. Evet. Bir de biliyorsun kitap fuarı da var. Evet. Buradan... nasıl diyorum dinleyicilerimize bir müjde özellikle fuara gidecek dinleyicilerimize bir müjde toparlıyorum vaktimiz azalıyor bu kitap fuarında kitap satışını gerçekleşeceğini bir kez daha hatırlatalım müthiş bir haberle çalkalandı yeni çıkan kitapları kitap fuarında bulabilecekler tavsiye edeceğim bir kitap veya bir resimli kitap veya küçük yazılı kitap var mı veya büyük büyük yazılı kitap da olabilir. Şimdi kitap tavsiye etmekten tabii ki çok hoşlanır. Ben özellikle okuduğum ve değerli bulduğum bütün kitapları dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Evet. Özellikle festivallerde, TÜYAP'ta. Evet. Bunları kaçırmasınlar. Benim okuduğum kitapları mümkün mertebe okusunlar. Ben senin bir özelliğini burada deşifre etmek istiyorum müsaade edersen eğer... Ama şeyi tavsiye edebilirim yani şimdi herkese deşifreden önce. Peki. Şöyle bir şey. Da Vinci Code. Oh. Da Vinci şifresi. Aha. Bu Da Vinci şifresini gerçekten de keyifli bulacaklar. Özellikle polisiyeye düşkün şifracılar. Anladım çok. Da Vinci şifresi. Hoş bir eser. Benim henüz okuma fırsatım olmadı. Yaz tatilinde okuyacağım. Başka bir kitap varsa eğer onun tanıtımını alalım senden. Yoksa deşifre bölümüne geçmek istiyorum. De olası kısılız. Efendim? Olası kısılız. Gerçekten de keyifli bir kitap. Biraz farklı bir şeyler okuyayım da herkesin elinde olan değil de özel bir şey okuyayım diyenler de Adam Powell ve Olasılıksız. Olasılıksız kitabında okumak için tavsiye ediyorsun. Evet. Çok keyifli tavsiyelerin oldu. Güzel şeyler salık verdin bize. İki kitap, iki insan köşesinde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben senin kitap okumadığını asistanlarına kitaplarının özetlerini çıkartıp bir kısmını tabii gördüm. Hızlıca anlattırdığını biliyorum. Bu özelliğinin sana faydasını biraz dinleyicilerimizle paylaşır mısın bu dostluğu? Kitaplar tabii ki çok kalın oluyor. Evet. Özellikle yazarlarımız burada sorumlu. Evet. Kitapların bu kadar kalın yazılması ve anladığım kadarıyla akıllarına gelen her şeyi o kitaba koymaya çalışıyorlar. Halbuki biraz daha kısa, biraz daha özet ve internetle bunu yapabilirlerse bir e-mail yoluyla bana gönderebilirlerse ben daha memnun olurum. İşte bu kitap adı budur. şu şu falan olmuştur gibi bunun özetine yazmak hem yazarlar için daha kolay, evet, hem biz okuyucular için, hem edebiyat severler için daha kolay. Benim de iyice bastırdığı şu dakikalar çok sevgili hoşuma. Togar, dünya edebiyatı hakkında yaptığın yorumları takdirle karşılıyorum. Sağ ol, keyifli ötesi. Haftaya Fransız edebiyatını inceleyeceğiz sevgili dostlar. O zamana kadar paylaşımla kalın. O zaman Tyler Turner'la bitirelim. Biraz rock'ın, rock'ın baba annesi Tyler Turner ve Do What You Do. Yes. Do What You Do. Yes. Hangi radyoda yapıyoruz? In Your Spare Time. Hangi radyoyuz biz şu anda? Şu anda? Evet. Ot FM'de. Ot Radyosu. Ot Radyosu'ndayız, evet. Yes. Domuz orada şey, süper oldu ya. Şey esmesi çok güzel kaldı. Hani. Çok güldüm. Kendimi zor tuttum. Millet orada işedi ya. İşedi ya. Keyifli, çok keyifli. Hakikaten var bu stüdyoda. Teknik arkadaşlar falan. İşedi yani. Arkasında olsun. Harikaydı ya. Harika. Bunu blogunda yaz yani lütfen. Ben çünkü onu takip ediyorum. Of. Ay. Stüdyoya bırakmam da benim şey yok ama. Keşke bitirmeseydik abi. Hayır, buraya şey olarak. Temizlerler mi ben buraya yapsam? Ya, rahat ol, rahat ol. Gel, burası Avrupa. Burası otçu, otçu. Rahat ol. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, cuma sabahları bir durumumuz garip oluyor. Çünkü sabaha kadar yayında oluyoruz TRT FM'de. Oradan buraya geliyoruz. Biraz da yorgunluk oluyor üstümüzde. Biz buradaki kanepede uyuyakalmışız. Radyomuzun ziyaretçilerinden, düzenli ziyaretçilerinden Toygar Tonguç yayına çıkmış. Aman dikkat edelim. Dikkat edelim. Mikrofonu boş bırakmaya geldi. O adamlar Modern Sabahlar içinde konuşuyorlar. Evet. Öyle bir şey var. Yani biz sorumlu olur. Bizi bağlıyor, doğru. Buyurun efendim, gazetelere devam. Şimdi bir iki önemli nokta var. Bunlardan ilki aslında bu hafta boyunca haberleri çıkan ama hiç konuşmadığımız İstanbul'da bir fuar düzenleniyor. Milyonerler Fuarı. Milyonerler Fuarı, evet. Bunda oradan yine milyoner beğenip alabiliyorsun. En ufak şekilde bir alakamız olmamasından dolayı bir kere daha tescillendi. Gerçi alakası olan dinleyicimiz var mıdır bizim bu milyoner fuarıyla? Giden dinleyicimiz vardır belki. Ben dinleyicilerimizin büyük bir kısmının bu fuardan bir şeyler aldığını mı düşünüyorsun? Bir şeyler aldığını düşünüyorum. 4 gün sürecekmiş bu fuar. 2 Kasım'a kadar açık. Giriş ücreti 75 YTL. Ben dinleyicilerimizin büyük bir kısmının gitmeyeceğini düşünüyorum. 4 gün bu fuara katılmanın, seyretmenin bedeli de 300 YTL. Hesabı kolay. 4x75. Şimdi neler var burada? Hemen onları şey yapalım. Ürünleri ona göre gidelim. Mesela şunu merak ediyor musun sen? Formula 1 pilotu Schumacher'in Dubai'de kendi adını taşıyan adasının küçücük maketi. Ada maketi mi? Ada maketi. Ne yapıyoruz? Ada maketinde. Öyle bir şey. Hayır, almıyorsun canım. Ne yapıyoruz peki? Gidip beğeniyorsun işte, eğer orada oturmak istiyorsan. Schumacher'in adasında. Evet, Schumacher'in adasında oturmak istiyorsan gidiyorsun oradan. Ne özelliği var Schumacher adada, ne vaat ediyor sana? Yani bir adada yaşıyorsan şey istemez misin en başta, sessizlik, sükunet falan? Ben bir adada yaşıyorsam Çupra isterim abi. İşte Çupra. Schumacher'den bugüne kadar böyle bir Çupra yakaladığını gördük mü? Vun vun vun diye motor sesinden başka bir şey duymaz o adada. Hiç. Hiç. Bir de kendisi seçiyormuş. Adaya yani gelecekleri. Başvuruyorsun. Milyon dolarcıklarımı ben vereceğim Schumacher'e ve bir de beni beğenmeyecek. Orada evim boş duracak. Ölü yatırım, istemem. Peki şuna ne dersin? 587 bin euro de. Gerçi ben kötü bir şey olduğum için hemen fiyattan başlıyorum ya. Evet, hakikaten. İlk ya, önce yani satıcı olarak sen, ilk önce bana bir hayali satman lazım. Tamam. Fiyatı sonradan gelecek. Sen unut bu 587 bin şeyi, euroyu. Şimdi öyle bir şey olmadığı için hemen unuttum. Dünyanın en hızlı araçlarından biri olan. En hızlısını istiyorum ben. Apollo modeli. Apollo modeli mi? Hı hı. Apollo modeli, böyle kapılar yanlardan açılıyor. Süpermiş. Ama onu istiyorum. O zaman 587 bin euro. Taksit imkanımız var 12 ay. 12 ay mı? 12 ay. Tamam. Kredi kartına taksit yapabiliyor. Zaten ben ona taksi plakası taksam kendi parasını çıkar. Taksi plakası takarken mi? Yani o taksi olarak 12 ayda kendi parasını çıkarır. 13. ayda ben kâra geçerim. Vahşi mücevherler var ama sana yönelik değil, o yüzden söylemiyorum. Mesela leopardan mı yapılmış? Kelepçe mesela. Kelepçe var bir tane. Kelepçede vahşi bir şey yok ki. Bilakis vahşetin bitmesini müjdelemiyor mu kelepçe? Kelepçeyi gördüğün anda tamam artık o vahşi adam bana artık ulaşamaz. Eli kolu bağlı diyorsundur. Ne bileyim, fiyatından mı dolayı mı vahşi nedir? Aynı fiyata sustalı bıçak var. Yani bunlar hep şey, sustalı bıçağı alırsan kelepçe de ardından gelir gibi bir mesaj mı? Alman lazım. Evet, 75 bin dolar bunların fiyatı tabii ki. 75'er bin dolar desek daha doğru. Ondan sonra Doğu'nun incisi adı verilen bir gerdanlık var. 3,5 milyon dolar. Ondan sonra bir şemsiye var. 80 bin dolar. Ya ben şimdi bu lüks tüketimde hep şeyi merak ederim. Bu gerdanlığı gören fiyatını anlıyor mudur meraklısı? Bu 3 milyon dolardan aşağı değildir falan diyor mudur? Yani işin uzmanıysan, yani mesela böyle bir iki kere almaya heveslendiysen, alamamış bile olsan, onu anlıyorsundur herhalde ya. Peki daha... Ama sen ben anlamayız, öyle söyleyeyim. Daha acı bir şey söyleyeyim. Biz bu fuara gitsek. Evet. Sağdan soldan bir para bulup 75 TL'yi bir araya getirsek. Fuara girdik. Tamam. Ondan sonra... Bir günlük anladığım kadarıyla. Evet. Orada mücevherciye gitsek. Bu çok güzelmiş, Doğu'nun incisi. Ne kadar? Sen satıcı ol şimdi. 3,5 milyon dolar. 3,5 milyon dolar. Ne tip özellikleri var? Bu tamamen Swarovski taşlarından bezenmiş. Alt tarafı kristal, üst tarafında elmas olan, yakıldığı zaman uçucu bir madde teknolojik olarak. Peki bir şey soracağım. Kaça kadar açıksınız siz? Şimdi şu soruyu sorduğum anda benim alıcı olmadığım anlaşılır mı? Saygı ortadan kalkar mı? Ben size kartımı vereyim. Yok, ben gerçekten böyle cevap verirler sen bu soruyu sorsan. Ciddi verirler mi? Tabii verirler. Bu hissi yaşayabilir misin yani? Yani hangi hissi yaşadığına bağlı. Adam sana kartını veriyor, gitti. Yani şimdi alma durumumuz yok, o belli de. Ya geçen gün bir kolye sordum da 3,5 milyon dolar çıktı diye hava atma şansımız olabilir mi? Tabii canım, eğer bununla hava atacaksan, hava atılan bir şey olduğunu düşünüyorsan rahat rahat havada at istediğin kişi. Ama havada atacağı kişi de ben olurum, Fahir olur. Etkilenir misin sen peki? Yoksa gitmiş o da en pahalısına bakmış salak mı dersiniz? Yani alsan etkilenebilirim ha. Ama bana alsan tabi. Senden etkilenebilir. Başka neler var fuarda? Şimdi tabi mücevherat bana çok şey yapmıyor. Değil. Deniz limuzini var istersen. Deniz limuzini. Abramovich'i biliyorsun. Evet. Abramovich için özel olarak tasarlanan lüks yat deniz limuzini. Ona tasarlanmış aracı ben ne yapacağım? Hayır canım, ona tasarlanmış da sen de alabilirsin aynından. Sonra onun şoförü durumuna düşmeyeyim ben, limuzin şoförü. Abramovich'i büyük uçak gemisine taşıyan adam durumuna düşmüyor o kadar para verdikten sonra. Abramovich olmayacak ki, Abramovich'siz satılıyor. Abramovich'siz satılıyor da sen Abramovich'e oraya dünya kadar para verirken kendin Abramovich'e satılıyor olabilirsin. Haberin olmaz. Çağırın limuzini mi dediğinde gitmek zorundasın. Doğru yani. Gerçi biraz da ucuz geldi bana bu. Ne kadar? 190 bin euro. İşte. Ucuz değil mi? Ucuz tabii canım. 190 bin euroya araba alamıyorsun. Apollo araba alamıyorsun. Apollo araba diye bir şey duymuş muydun? Tamam, Apollo arabasız bu uçurdan şuraya gitme. Yani neredeyse iki şemsiye alacağını yat al. F1 pilotlarının kullandığı araçlardan bir tane alabilirsin ama maket. Yani aynı boyda ama maketi ve üzerinde yine şeyler var. Çıkartmalar mı? Çıkartmalar var. Çok güzel. Başka? Mesela Samantha Fox çıkartması falan. O tip şeyler. Limahil. 60 bin. Niye sormadın abi ne kadar bu diye? İstemedim çünkü. Benim de belli bütçem var. Yani her istediğimde alamıyorum Oktay. Zenginlik öyle bir şey değil. Senin hayal ettiğin gibi değil yani. Tamam da istemiyorsan esas işte onun için parasını sorman lazım ki istemediğin bir şeyi bütçene uygun olduğu için alacaksın. Anladın mı? Numarayı anladın mı? Anladım. Yoksa istediğin şeyleri zaten yani. Doğru. Zaten ne senin istediğin ne tip bir şey? Elektronik eşya mı? Yiyecek mi? İşte takı mı? Takı tipi. Bak yiyecek var, poğaça falan. Poğaça. Kantininde varmış poğaça. Poğaça istiyorum. Ama o fuarın işleten o şey burada hemen sağ tarafta. Başka neler var? Tabancalar var mesela. Tabanca istemem. Hayır. Tamam. Tokalar var. Güzel, ucuz gibi görünen ama aslında çok pahalı tokalar var. İstemem. Ondan sonra başka neler var? Başka çok ya, çok çok şeyler var yani, çok. Hani sen bir şey söyle, ben o var mı yok mu onu söyleyeyim. Çünkü sen ne arıyorsun? Onu bir söyle. Ben ne arıyorum biliyor musun? Çukur. Yani böyle çukur bakkal mı? Ne? Gerçek zenginliğin göstergesi. Dünyada şurada şöyle bir çukur var efendim. 300 metre derinliğinde bir çukur. Almak ister misiniz? Ne yapacaksın abi çukuru? Ben artık yani bu zenginlerin yat yarıştırmalarından falan değil de böyle artık hakikaten şovu herkese etkileyecek şeyleri yarıştırmalarını istiyorum. Çukur şovu mesela. Abramovich'in çukuru varmış 400 metre. Yani bir sonraki zengin ondan daha derin bir çukur kazmaya çalışsın. Orası şey mi olacak? Sonra ileride yerleşim merkezi mi olacak? Hayır, çukur olarak kalacak. Ya yani toprak mı kenarları falan, yoksa mesela örülecek mi taşlarla en azından? Ya da bir kısmı ziyaretçiler için şey yapılabilir. Oradan çukurdan aşağı bakacaklar. Aydınlatma olabilir. Ben öyle yani, benim çok param olsa ilk yapacağım şey olur. Çukurdan aşağı bakan ziyaretçileri gözümün önüne getiriyorum da gerçekten. Özellikle ışıklandırılmış bir çukur. Yani hakikaten milyon dolarlara hükmediyor olsaydım diğer dolar milyonerlerinin yaptığını tekrarlamanın anlamı yok. Gökdelen diktim, helikopter aldım, yarış atı aldım falan, hiç esprisi yok yani. Ben bütün paramı çukura harcardım. Çok tatlısın ya. Şarkı çalayım mı? Hayır çalma. Halı var bak mesela, hakikaten halı kadar sıkıcı bir şey yok ya. Halı flex. 2 milyon dolarlık halı. 20 milyon düğümle ipek ve altın iplikten dokunan bir halı 2 milyon dolara satılıyormuş. Çok özür dilerim de 2 milyon dolara halıyı alırsan onu yere de seremezsin. Duvara asman gerekir 2 milyon dolarlık halıyı. Duvara ve asamaz. Aynı anda o malikaneyi kebapçıya çevirmiş olursun duvara halı asarak. Duvardaki tavus, duvara asacağın şeyin üzerinde tavus kuşu olması lazım. O tip bir şey. Ama bunun üzeri gayet böyle yuvarlaklı falan, modern bir halı. Yuvarlaklı bir halı mı? Yuvarlak desenli. Ondan sonra bir diğer son, bak bir şey daha söyleyeyim. Saat. Saat. Güzel bir saat bak. Tamam. Güzel bir saat. Sünnette takarız. Çok akıllı bir saat bu. Saat esprisi, sen bakmadan söylüyor. Abi saat 2.30 oldu gibi. Abi diyormuş, evet. En önemli özelliği, bak önemli özelliğine bak. Tarih ayarları 2099 yılına kadar otomatik olarak ayarlı. Ne kadar fiyata? Fiyat vermek istemiyorum. Lütfen. Dünyada 100 adet varmış ve tanesi 257 bin euro. Yani şimdi bana birisi saatleri 2099'a kadar ayarlamam karşılığında 257 bin euro verirse ben bu işe yönelirim. Ya bu saatin tek özelliği buysa ben bunu davet ediyorum. Her an zamanı da gösteriyor ama o adamın çevresinde dolanıp. Bana bir telefon etmesine bakar. İstediği zaman. Yarım saat 45 dakika içinde ona tam zamanı söyleyebilirim. Telefon masrafı ne olacak abi o zaman? Her telefon edişinde sana. Şey. Ödemeli mi arayacak? Ödemeli arayacak. Abi olur olmadık yerde arar, bak verdiğin sözlerin arkasında durmayacaksan hiç yani bahsetme bile bundan. Olur olmadık yerde bir tam Ali'nin uykuya dalar. Ara. Açamadığım zaman da tabii doğru şey olur. Tabii canım, çok tehlikeli. O yüzden bu tip saatler var. Bir işte de şimdi zaten. Gencim hani her saniye koşarım telefonu, her saniye telefon, tamam abi hemen saate bakıp sana dönüyorum falan derim de 2099'a kadar kim bilir ben ne hallere geleceğim yani. Ya. 100 yaşımı geçmiş olacağım. Düşünsene orada yani bir noktadan sonra saati şöyle baktığım şeyi söyleyecek kadar aklımda tutamam yani. O yüzden ya, bu saati almak mantıklı oluyor. Şimdi düşündüm de. Bence de mantıklı. Ama hediye olarak yani eğer sen istiyorsan al da. Mesela birine hediye almamak lazım bu tip bir şeyi. Çok tehlikeli. Çünkü mesela bana böyle bir hediye gelse o kadar üzülürüm ki. Yazık. Bu paraya yazık. Hani hediye satılmaz falan filan da. Satmayı bile düşünürüm ama satamam yani. Onun yerine yat alsaydı daha makbule geçerdi herhalde. Yat da biraz pahalı ama saatten. Saatten daha mı pahalı? Ha şeyi mi diyorsun? Limuzin yatı. Evet, onu alsa daha iyi olur. Mantıklı. Ya bana da bir uyku bastırdı. Reklamlarda biraz kestirsek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.